Osoby. Późnym wieczorem dwa auta zderzyły się na jednym ze skrzyżowań. Żywa szopka w Tarnowie dzisiaj jest znowu do zobaczenia. Podobno największe wrażenie robi osiołek Benio. Amerykanie po świętach ruszają do sklepów, będą oddawać prezenty. Trzy osoby zginęły, a siedem zostało rannych w tragicznym wypadku, do którego późnym wieczorem doszło w Łodzi. Na jednym ze skrzyżowań, kiedy była już wyłączona uliczna sygnalizacja, zderzyły się dwa samochody. W lewy bok Citroena wjechała rozpędzona Toyota. Zginęli pasażerowie Citroena podróżujący na tylnym siedzeniu. Nie mieli zapiętych pasów bezpieczeństwa, informuje Jacek Kąciak z Łódzkiej Straży Pożarnej. Informacja do miejskiego stanowiska kierowania komendanta miejskiego w Łodzi wpłynęła o godzinie 20:25 o kolizji dwóch pojazdów na skrzyżowaniu Alei Bartoszewskiego i ulicy Pryncypalnej. Po dojeździe na miejsce zdarzenia było już pogotowie ratunkowe. Ratownicy przystąpili do wykonywania dostępu w pojeździe marki Citroen w celu uwolnienia osób poszkodowanych znajdujących się w pojeździe. Ranni trafili do łódzkich szpitali. Przyczyny wypadku ustali policja i prokuratura. Wiadomo, że obaj kierowcy byli trzeźwi. Policja apeluje o ostrożną jazdę. Dzisiaj rozpoczynają się powroty ze świąt. Już za godzinę można zobaczyć żywą szopkę w klasztorze ojców Bernardynów w Tarnowie. Wczoraj oglądały ją tłumy mieszkańców. Zwiedzającym zdecydowanie najbardziej podobał się osiołek Benio, który do Tarnowa przyjeżdża specjalnie z Kalwarii Zebrzydowskiej. Tam w trakcie inscenizacji wielkanocnej wozi aktora odtwarzającego rolę Chrystusa. Oprócz osła są także owce afrykańskie, alpaki, kaczki, mandarynki oraz kozy. Troszkę się różni niż w poprzednich latach, ale też jest fajnie. Największą frajdę mają dzieciaki. Osiołek, bo fajnie wygląda. Wielka atrakcja dla dzieci, ale nie powiem, dla dorosłych również. Najlepsze są kozy. Najzabawniejsze. Bo są fajne, miłe i można je nakarmić. Żywą szopkę w klasztorze ojców Bernardynów w Tarnowie można oglądać do niedzieli, 7 stycznia. Zazwyczaj od 9 do 19. 25 lat mija od pierwszego transportu z pomocą, którą wysłała Polska Akcja Humanitarna. Konwój wyruszył w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia 1992 roku do oblężonego Sarajewa. O ćwierć wieczu Polskiej Akcji Humanitarnej opowie nasz reporter Tomasz Zielenkiewicz. To była pierwsza akcja pomocowa organizowana przez Polaków. W Radiowej Trójce Janina Ochojska zaapelowała do społeczeństwa o wsparcie. Mobilizacja była ogromna, mówi prezes Polskiej Akcji Humanitarnej. To był taki moment, w którym ja zrozumiałam, że skoro w ciągu 2 miesięcy potrafiłam przygotować ten konwój, zebrać 12 ciężarówek, dary, kierowców, autokar z dziennikarzami, no to właściwie już mogę wszystko. Od początku swojej działalności organizacja udzieliła pomocy w 44 krajach. Jak dodaje prezes Polskiej Akcji Humanitarnej, ich działalność to dowód polskiej solidarności. My Polacy jesteśmy solidarni z tymi, którym żyje się trudniej, którzy żyją w regionach, gdzie są wojny, które dotykają susze, w związku z tym głód. Polska Akcja Humanitarna prowadzi stałe misje w Sudanie Południowym, Somalii, Syrii, Iraku i na wschodniej Ukrainie. Na terenie Polski prowadzi program dożywienia dzieci Pajacyk. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Amerykanie dzisiaj masowo ruszają do sklepów, ale nie w związku z promocjami po świętach. Miliony mieszkańców USA oddają niechciane prezenty. W Stanach Zjednoczonych święta Bożego Narodzenia obchodzone są tylko przez jeden dzień, 25 grudnia. W tym czasie Amerykanie oddają lub wymieniają prezenty, z których nie są zadowoleni. Do świątecznych podarunków najczęściej dołączony jest specjalny rachunek, na którym nie ma ceny. Na jego podstawie można prezenty wymienić lub dostać równowartość ich wartości, ale nie w gotówce, tylko na tak zwanej jednorazowej karcie kredytowej. Można ją wykorzystać tylko w tym sklepie, gdzie wcześniej taki prezent został zakupiony. Oddawana jest przede wszystkim odzież, która następnie sprzedawana jest ponownie, nawet po 50% bonifikacie. Media w Stanach Zjednoczonych podkreślają, że zaraz po świętach Bożego Narodzenia sieci handlowe często oferują zdecydowanie większe obniżki cen niż Czarny Piątek. W tym okresie sklepy przed końcem roku starają się pozbyć swoich nadwyżek, proponując promocyjne wyprzedaże. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Dzisiaj na termometrach od 4 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 9 na południowym zachodzie i zachodzie. Poza tym zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy, północnym zachodzie i lokalnie na zachodzie możliwe słabe opady deszczu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Pierwsza rata gratis i do maja nie płacisz. 55 talii Smart TV Samsung, za który zapłacisz 2137 zł i 50 groszy. RRSO 0%. Żegnamy reklamy.

a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Ewangelia według świętego Jana. Którą przeczytała nam bardzo pięknie Magda Karczewska. A ja chcę właśnie zapytać księdza profesora o to ewangeliczne słowo, które stało się ciałem. Przede wszystkim, czy to jest, można powiedzieć, najważniejsza, jedna z najważniejszych Ewangelii, fragmentów Ewangelii, to, co słyszeliśmy przed chwilą? Jeżeli jesteśmy w okresie Bożego Narodzenia, mamy w Ewangeliach synoptycznych takie opisy tego, co wydarzyło się w Betlejem, no, które jakby w taki naturalistyczny sposób opowiadają, no, o tych wydarzeniach. I mamy tę Ewangelię świętego Jana, gdzie to jest taki tekst filozoficzno-teologiczny. Chodzi dokładnie o tę samą prawdę, ale nie było potrzeby, żeby Jan powtarzał to jakby po raz czwarty, skoro już było to trzy razy napisane. Natomiast jest to nawiązanie do tego, że u początku świata jest słowo, które tutaj to logos można tłumaczyć jako słowo, jako mowę, także jako rozum i że poprzez to słowo zostaje stworzony świat i ten, który się rodzi dziś w Betlejem, jest tym samym, od którego pochodzi świat. No, czyli to jest wyznanie bóstwa. W wolnym tłumaczeniu można powiedzieć, że Bóg jest słowem, a słowo jest Bogiem. No tak mówi święty Jan. I to właśnie nam pokazuje, jakie to słowo jest ważne, skoro ono może być Bogiem. Tak, ale tutaj, kiedy myślimy o słowie, no to myślimy o komunikacji i w takim znaczeniu ekspresji osoby, ale także w znaczeniu przekazu myśli. To znaczy, że właśnie to jest ta racjonalność, no, że Bóg jest rozumny, świat jest stworzony w sposób rozumny i my, mając jakiś udział w tym boskim logosie, jesteśmy w stanie zrozumieć prawdę o świecie, o sobie i jakoś także prawdę o Bogu. Bardzo często mówimy, słowo ciałem się stało. Być może nawet tego nadużywamy, Kasiu, prawda? Tak, mówimy słowo ciałem się stało, to jest biblijne, ale też mamy takie powiedzenia bardziej potoczne, nie wiem, nie wywołuj wilka z lasu, albo o wilku mowa, a wilk tu, w różnych językach, na przykład we francuskim, tam zamiast wilka wychodzi, znaczy jest używany diabeł, on parle diable, bo to jest no, takie eufemizowane, prawda? I pokazuje to takie wierzenie, taką naszą wiarę w moc sprawczą słowa. Czyli inaczej mówiąc w to, że wypowiedzenie słowa powoduje stworzenie świata. I takich przejawów, takiej działalności mownej człowieka jest bardzo dużo. Jest to choćby nadawanie imion. Przecież imiona miały bardzo często charakter znaczący. Zresztą wiele osób jeszcze nadaje imiona właśnie ze względu na to, żeby to imię coś znaczyło. Wojciech ma być chętny do woju. Jarosław to ma być ten, który jest sławny ze swojej surowości, prawda? No tu są imiona biblijne. No Michał, któż jest jak Bóg, to hebrajskie. Dużo innych imion. Jest dużo takiej mądrości ludowej, typu nie wypowiadaj tego w złą godzinę. Nie mów, będę chora, bo będziesz chora. Tak. Wykrakałeś coś, prawda? No i właśnie to o wilku mowa, a wilk tu, to też jest to. Czyli taka wiara w to, że to słowo rzeczywiście stwarza rzeczywistość. I no, można powiedzieć, nie tylko w tych kulturach pierwotnych ta wiara była silna, to znaczy ona wtedy była silna i była bardzo eksponowana, to znaczy były przejawy bardzo wyraźne tego, choćby w pewnych rytuałach, na przykład zamawiania czy odmawiania choroby. To wszystko właśnie się wiąże z tą rytualną, z tą magiczną mocą słowa, ale też jeśli popatrzymy na to, w jaki sposób my opisujemy rzeczywistość, to no, pierwszym elementem, nawet nie tyle tego opisu, ile poznawania rzeczywistości, to jest nadanie, wyciągnięcie z tej rzeczywistości jakiegoś skrawka, jakiegoś pojęcia, czy właściwie zauważenie czegoś, uczynienie z tego pojęcia i nazwanie tego pojęcia. No w różny sposób to już można o tym długo mówić, ale to jest tak i wtedy to zaczyna istnieć, prawda, jeśli jest nazwane. Panie profesorze, jak ważne jest słowo w nauce, bo zaczyna się od słowa, właściwie od myśli, prawda, ale na ogół tę myśl wyrażamy słowami, szczególnie wtedy, kiedy chcemy komuś tę myśl przekazać, żeby wspólnie coś tworzyć, czyli taka droga od teorii do praktyki. Ja jako przedstawiciel nauk ścisłych w ogóle mam wątpliwości, czy powinienem tutaj z Państwem być na ten piękny temat i rozmawiać. Natomiast ale słowo w nauce muszę, jest bardzo ważne. Muszę się jeszcze do tego przyznać, że w pierwszym okresie swojego życia właśnie ze względu na swoje naukowe zainteresowania i wykształcenie przywiązywałem większą wagę do precyzji języka niż do piękna słów. I to się jednak w moim życiu zmieniło. W ostatnich już pewnie 20 latach moje zainteresowania się zmieniły i także zacząłem zupełnie inaczej odnosić się do słów i do wypowiedzi. Ja muszę powiedzieć, taką mam refleksję, jak słucham tutaj, co Państwo mówicie, że młode pokolenie może w ogóle nie rozumie, o co nam chodzi, bo język biblijny, mimo że frekwencja w Kościele jest ciągle bardzo wysoka, ja mam wrażenie, że ludzie jednak nieuważnie słuchają wypowiedzi i ten język tak zwany rówieśniczy dzisiaj bardzo odbiega od tych standardów, które tutaj Państwo przytoczyliście w jakimś sensie, ale wracam do pytania. W nauce oczywiście język jest bardzo ważny, właśnie ze względu na to, że trzeba się starać, żeby swoje myśli formułować w sposób jednoznaczny, nie budzący przesadnie wielu możliwości różnych interpretacji. To dotyczy właściwie wszystkich nauk i to jest wielkie wyzwanie, szczególnie w naszym dzisiejszym świecie, kiedy mamy taki chaos pojęciowy związany z różnymi słowami. Mamy nowe słowa, które nie wszyscy rozumieją, a naukowcy nie są wolni, szczególnie młodzi ludzie, nie są wolni od tego, żeby używać takiego języka. To mnie się wydaje, że stało się w jakimś sensie też problemem komunikacji naukowej, bowiem te standardy właśnie stare, które w tym aspekcie były dobre, czyli żeby mówić, pewnie stosunkowo używać ograniczonej liczby słów, ale jednak bardzo precyzyjnie, one się troszeczkę dzisiaj rozmyły. Ale tak jak powiedziałem, niezależnie od wszystkiego, waga piękna słów i znaczenie tego dla całego naszego życia ja osobiście uważam za olbrzymie. I dlatego ubolewam nad tym, że ja nie mam akurat w domu żadnej młodej osoby, więc nie mam od kogo się uczyć języka właśnie młodych ludzi. I jestem czasami przerażony. Już nie może się pan profesor dogadać, tak? Ja czasami po prostu jestem przerażony w kontaktach nawet ze studentami, ale szczególnie jeszcze z młodszymi ludźmi, jeśli mam taką okazję, bo często nie rozumiem, co oni mówią. I to jest przygnębiające, bo to chyba tak nie powinno być. To znaczy, ja mam ciągle nadzieję, że młodzi ludzie znają dwa języki w tej chwili. Ten swój rówieśniczy i jednak ten, który nawiązuje do tradycji językowej, do kultury słowa. Ale czasami w to wątpię, bo tej drugiej wersji czasami nie potrafię się doszukać w wypowiedziach. A ja sobie tak myślę, że być może ludzie żyjący w czasach chrystusowych lub tuż po też nie bardzo rozumieli, o co chodzi z tym słowem, które stało się ciałem. Nie wiemy tego na pewno, ale być może tak było. To znaczy sam prolog świętego Jana jest zrozumiały w pełni dla tych, którzy jednak liznęli filozofii greckiej. I to jest ta różnica w stosunku do tych trzech Ewangelii synoptycznych. Natomiast myślę, że język zawsze ewoluował. No to znaczy niezależnie od świata dzisiejszych SMS-ów, nie mówimy językiem polszczyzny, powiedzmy 15-16 wiecznej i jakoś ją wydaje się, że mamy takie wrażenie, że rozumiemy. No, być może dzisiaj to ewoluuje szybciej. Tutaj, gdy chodzi o to odniesienie słowa do Chrystusa, ja myślę, że bardzo ważne jest takie zdanie, które jest w liście do Hebrajczyków, że wielokrotnie Bóg przemawiał do ojców naszych przez proroków, a tym razem przemówił do nas po raz ostatni przez Syna. To znaczy, to wszystko, co Bóg chciał człowiekowi powiedzieć i co zapisano w Biblii Starego Testamentu, jest jakby w wielu słowach powiedziane, nad którymi trzeba się zastanawiać. Natomiast wszystko, co jest człowiekowi potrzebne, żeby do zbawienia, to znaczy jakby cała wiedza o tym, kim jest Bóg, jest, i teraz myślę, to jest bardzo ważne, w osobie Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego wcielonego. Tak? Czyli, że to słowo nas w tym wypadku jakoś odsyła do Biblii, która to opisuje, tak? Życie Jezusa, ale tak naprawdę to jego osoba jest tym słowem. Tak? I stąd jakby roztrząsanie życia Jezusowego i to kim on jest. Słowa potrafią stworzyć wino i chleb, zmienią historię, gdy wypowiesz je. Ostrożnie przemyśl, zanim z twoich ust wymknie się wojna. Ja chciałam nawiązać jeszcze do tego spostrzeżenia, jak bardzo zmienia się język. Pan profesor narzeka, że zmienia się w ostatnich czasach, że trudno nawiązać kontakt z młodzieżą, jeśli ma się te kilkadziesiąt lat, prawda? Ale przecież gdybyśmy wsłuchali się i w przedwojenne piosenki, i w przedwojenne teksty, i w przedwojenną literaturę, może nie tę najwyższych lotów, no to zmiana jest ogromna. Także to nie jest tylko tak, że to są te SMS-y, prawda, te komunikatory. Tak, zmiana jest ogromna i ona wynika przede wszystkim z rozwoju technologii. A ściślej, polega to na tym, że jest taka koncepcja, że ludzie się komunikują na zasadzie takich neoplemion. To znaczy, że sobie ludzie siedzą na przykład przy internecie, no bo wiadomo, że internet jest właściwie miejscem, w którym spędzamy większość życia. No może nie my, ale już to młodsze pokolenie służy do wszystkiego w zasadzie. I jakiś tam Iksiński w Polsce sobie gra w jakąś w grę A i Igrekowski sobie gra w tę samą grę. Oni tworzą jakąś tam społeczność razem jeszcze z innymi ludźmi. A jakaś tam osoba A, nie wiem, jest na jakimś tam forum internetowym poświęconym czemuś tam, prawda? I ona sobie tworzy taką społeczność jeszcze z innymi ludźmi. I teraz chodzi o to, że tych języków jest bardzo dużo, bo jest bardzo wiele obiegów komunikacji. To nie jest tak, jak, no powiem niestety, czego nie lubię, tak za naszych czasów. To znaczy, to nie jest tak, kiedy nie było jeszcze internetu, kiedy nie było tego globalnego przepływu informacji i podkreślam wielości obiegów kultury. W czasach, powiedziałabym, analogowych myśmy mogli mieć kontakt z ludźmi z podwórka, z klasy, z jakimiś tam sąsiadami, z ludźmi ze swojej rodziny, z rówieśnikami, trochę starszymi, trochę młodszymi i tylko te języki były dostępne. Natomiast teraz jest tak, że właściwie dostępne są wszystkie języki, bo każdy może być takim publicznym nadawcą i też czerpać z innych języków i stąd dlatego te szybkie zmiany takie, to znaczy dlatego To jest tak, że właściwie te zmiany nawet nie następują w czasie, tylko w przestrzeni. Znaczy one nie mają charakteru pionowego, że ludzie, którzy oczywiście też, ale również mają charakter taki poziomy, że właśnie środowisko A mówi zupełnie inaczej niż środowisko B. I tu nie chodzi o to, że inaczej rozmawiają ze sobą hydraulicy, a inaczej informatycy, bo to też, ale tylko chodzi o to, że na przykład uczniowie, prawda, gimnazjaliści, czy licealiści, czy studenci, między innymi z tego wynika to, że to się tak bardzo szybko zmienia i również jest jeszcze jeden bardzo ważny czynnik, na który się może, który jest tak niedoceniany trochę, a mianowicie ludyczność. Znaczy jest zabawa. Język ma służyć zabawie. Powstaje mnóstwo słów takich, które są, powiedziałabym, reakcją na coś, czy które powstają na zasadzie jakiegoś memu i to potem przechodzi do obiegu, na przykład jakieś kiedyś mytów było takie... Wzniośne na początku było słowo, tak. A okazuje się, że język służy zabawie. No teraz coraz bardziej tak, tak jak w ogóle życie. Ale to nie znaczy, takie... że nawet w tej zabawie czegoś ważnego się nie przekazuje, prawda? Nie, ja tego nie wartościuję. To nie jest tak, że w tej zabawie się czegoś nie przekazuje, bo to po prostu, inaczej mówiąc, to jakby należy do tego przyłożyć inną siatkę pojęciową do tego współczesnego komunikowania się niż do tego komunikowania się takiego analogowego, powiedziałabym, tradycyjnego. Ja myślę, że można ważne rzeczy powiedzieć każdym sposobem. Panie profesorze, chciałam zapytać, czy nie jest tak, bo mi się wydaje, że jednak ta bariera, o której pan mówi, to ona jest pozorna, bo jeżeli ktoś chce nas wpuścić do swojego świata, to znajdzie takie słowa, żebyśmy się mogli porozumieć, bez względu na to, jakie to jest środowisko. No, na razie pewnie tak jest. Ja jestem ostatnią osobą, która by nie dostrzegała, czy nie była świadoma zmian językowych, które zawsze następowały. Pantarei, wszystko w ruchu było dosyć dawno powiedziane i to również obowiązuje, jeśli chodzi o sprawy językowe. Ale dzisiaj świat, tak jak zresztą w wielu innych dziedzinach, jeśli chodzi o język, bardzo przyspieszył, o zmiany językowe. I tutaj pani profesor o tym też wspominała. Jak ja słyszę na przykład, że młodzieżowym słowem roku zostało XD, to ja nie wiem, czy to jest w ogóle słowo. Ja go po prostu nie rozumiem. I ostatnio zrobiłem taki eksperyment. Rozmawiałem z dwoma swoimi współpracowniczkami, 40-letnimi mniej więcej paniami, które mają dzieci. I obie dały mi interpretację tego, przepraszam za wyrażenie słowa, zupełnie inną. Czyli no dobrze, te dzieci znaczy zupełnie inaczej używają to samo słowo. Kto z nas wie? Przepraszam, bo właśnie to jest... Może ksiądz wie, co ja to tylko jest XD. Ja tylko dopowiem, bo to jest właśnie ta wielość obiegów kultury. XD to jest wyrażenie pozytywnych emocji czy pozytywnego wartościowania. Wzięło się to ze znaczka, jest uśmiechnięta buzia i jest dwoje oczu takich lekko jakby skośnych. Ja teraz pokazuję również to. Państwo widzą, ale państwo... Radio słuchacze tego niestety nie mogą zobaczyć. I jeśli ten obrazek się przekręci o 90 stopni, to wtedy te oczy się układają tak jakby w literę X, a ta buzia uśmiechnięta. Ja powiem, że ja słyszałem to jest inną takie... interpretację, XD, że to jest raczej takie... zdziwienie niż zadowolenie. Właśnie, być może moje źródła donoszą, że to jest właśnie zadowolenie i ludzie zamiast właśnie, to jest taki powrót trochę do ikoniczności języka. Nie ma lustra, które lepiej odbijałoby człowieka niż jego słowa. Juan Luis Vives. Ciekawa metafora. Mówi się też, że język jest takim elementem naszym, który nas w największym stopniu zdradza. Prawda? A też ładną metaforą języka, tylko że w odniesieniu nie do naszego wewnętrznego jakby, do tego, jakim my jesteśmy jako jednostki, tylko jakim my jesteśmy jako, nie wiem, społeczeństwo czy grupa użytkowników, to jest taka metafora, że język jest okularami, przez które patrzymy na świat. Czyli właśnie pokazuje to, że język jest takim interpretatorem rzeczywistości. Jest w tym filtrem, który, że nie, jakby bez języka my byśmy nie ten świat zupełnie inaczej postrzegali, jeśli w ogóle sobie możemy wyobrazić, żebyśmy jakoś pojęcia układali. Mów do mnie jeszcze za taką rozmową, tęskniłem lata. Każde twoje słowo słodkie w mym sercu wywołuje dreszcze. Mów do mnie jeszcze. Mów do mnie jeszcze. Ludzie nas nie słyszą, słowa twe dziwnie poją i kołyszą. Dziwnie poją i kołyszą, jak kwiatem każdym słowem twem się pieszczę. mów do mnie jeszcze. Mówimy o dotrzymywaniu słowa, o trzymaniu za słowo, o rzucaniu słów na wiatr. Czy państwu zdarzyło się w życiu, nie wiem, może w dzieciństwie, może niedawno, nie dotrzymać słowa, albo sytuacja, nie wiem, która jest gorsza, bo dla mnie jest gorsza taka, kiedy ja słowa nie dotrzymuję, na przykład częściowo z mojej winy, a częściowo nie. Ale czy zdarzyła się taka sytuacja bycia rozczarowanym, bo ktoś wobec nas, i myślę, że to mogą być takie sytuacje z dzieciństwa bardziej, nie dotrzymał słowa, księże profesorze? To znaczy, nikt z nas nie jest bez winy. No, i w związku z tym na pewno jesteśmy w stanie sobie przypomnieć takie sytuacje i mamy również na sumieniu to, że zawiedliśmy kogoś, czy okazaliśmy się niewiarygodni. No? Natomiast są, powiedzmy, kwestie takie pomniejsze i w związku z tym możemy powiedzieć, no nie jesteśmy idealni, w związku z tym to się zdarza. Da? I są jakieś sytuacje, które gdzieś są ważące na życiu drugiego człowieka. Da? W związku z tym na przykład mamy przysięgę małżeńską. To znaczy to, o czym pani profesor mówiła na początku, gdzie słowo ma także tę moc kreacyjną, no, że dwoje osób nie było małżeństwem, a od tego momentu już są. No? Ale to oznacza także, że jakby biorą za siebie nawzajem odpowiedzialność jako dorośli ludzie z obietnicą na całe życie i jednocześnie to jest ta odpowiedzialność otwarta na nowego człowieka, to znaczy na dzieci. I w tym momencie nie dotrzymać słowa, no gdzieś wiąże się z jakąś wielką krzywdą, jakimiś wielkimi ranami, ale także z czymś, czego nie można wycofać. Ja kiedyś miałem taką sytuację w Warszawie, że jechałem taksówką. Taksówkarz po rozwodzie cywilnym rozmawiał z żoną przez telefon, ponieważ chciał zabrać syna na mecz piłkarski. I teraz, jak się ta rozmowa z tą żoną, z którą był rozwiedziony, zakończyła, to mówi do mnie, no, widzi ksiądz, rozwiedliśmy się, ale przez dzieci jesteśmy połączeni na całe życie. To jest jakby ta konsekwencja tego danego słowa, którego nie można wycofać. Kasiu, a ty sobie przypominasz jakieś takie rozczarowanie ze swojego życia, że ktoś coś obiecał, no wiem, tak, pod choinkę albo nie dostałaś? Tak, skarpetki znowu, albo rajstopy. Nie, pewnie sobie przypominam, ale jakoś nie trzymam długo takich wspomnień, więc może nie będę też ich tutaj przywoływać. Ale rzeczywiście zgadzam się z księdzem profesorem, że jest różna waga różnych obietnic. Można obiecać, że dostaniesz czekoladkę i no jeżeli nie dostaniesz tej czekoladki, to akurat może nie będzie ci przez chwilę przykro, ale były jakieś okoliczności, które to usprawiedliwiają. No nie, ale dla mnie to jest uwłaczające dla tego człowieka, który obiecuje choćby tę czekoladkę i się z tego nie wywiązuje, bo właśnie tak, z takich prostych rzeczy tak, to masz rację. Ja pamiętam, jak mój syn, który w tej chwili ma już no, prawie 13 lat, był mały, myśmy go starali się i mam nadzieję, że to tego dotrzymaliśmy, nigdy nie oszukiwać, to znaczy nie mówić mu, że nie będzie go bolało pobieranie krwi, nie mówić mu, że nie wiem, no, że coś się wydarzy, coś, że nie oszukiwać, nie mówić, że nie będzie jakichś przykrych konsekwencji jakichś tam wydarzeń, tylko po prostu oswajać go z tym. I mam wrażenie, że no, udało się uzyskać zaufanie duże, to znaczy, że rzeczywiście, no nie wiem jak jest, nie wiem jak będzie, bo to nastolatek to jeszcze dużo się można spodziewać, ale rzeczywiście to jest bardzo ważne, dotrzymywanie słowa. Ja nie lubię i nie chcę psuć świątecznego nastroju, ale jak mówiłem o dotrzymywaniu słowa, no to ja muszę to powiedzieć. Polityka, politycy, no, ten fach. To Chciałam poświęcić ostatnią część naszej rozmowy, ale widzę, że już Wręcz wymaga tego, żeby dużo mówić, niekoniecznie myśląc o tym, żeby potem dotrzymać tego słowa. Tak jest wszędzie na świecie. Niestety Polska tutaj nie jest żadnym wyjątkiem. I to w pewnym sensie jest symboliczne i znaczące, ponieważ jeśli się widzi, że padają słowa, które potem nie są dotrzymywane, to przypuszczam, że są ludzie, którzy czują się upoważnieni do tego, żeby postępować może w podobny sposób. To jest w moim przekonaniu wielki problem. Polityka to jest jedna sfera, ale jeśli weźmiemy to, co się w pięknej polszczyźnie nazywa fake news, czyli fałszywe informacje, to tam pada masę słów, których ci, którzy je piszą czy wypowiadają, nie mają najmniejszego zamiaru, żeby cokolwiek z tego dotrzymać. Mm. To się zrobił kolosalny problem i no niestety taki jest dzisiejszy świat, że nie czujemy się zobowiązani do tego, żeby każde nasze słowo wypowiadać w sposób odpowiedzialny z punktu widzenia właśnie chęci czy przekonania, że to musi być dotrzymane, te słowo, czy ta obietnica wyrażona tymi słowami. Jeśli chodzi o polityków, to przede wszystkim jest to zupełnie, moim zdaniem, oddzielna kategoria, dlatego że na ogół kampanie wyborcze są obliczone na to, że tam się mówi więcej, niż się później zamierza zrealizować. Różnie to bywa, jedni realizują więcej, drudzy mniej, natomiast nawet wydaje mi się, że elektoraty nie traktują w 100% poważnie tych obietnic, ponieważ od lat tak jest, że są plany, programy partii i są obietnice. Tak, ja myślę, ja się zajmowałam i właściwie zajmuję językiem polityki chyba jestem jedyną osobą w Polsce, przepraszam, że się pochwalę, znaczy nie wiem, czy pochwalę, czy ponarzekam, która przeczytała programy wszystkich partii politycznych, a było ich ponad 300. No plus oczywiście ciekawa inne dokumenty. Lektura. Bardzo ciekawa, naprawdę. Ale mam wrażenie, że to tak na marginesie tego, co mówisz, a potem jeszcze pozwolę sobie nawiązać do tego, o czym pan profesor powiedział. Mam wrażenie, że ludzie właściwie bardziej głosują na pewne wartości, na pewien styl uprawiania polityki, niż na konkretne hasła. Przecież wszyscy chcą być piękni, zdrowi i bogaci. Politycy mówią, no. To jeszcze mamy, albo nie udało się, bo były przyczyny obiektywne, albo nie, to zrealizujemy później, to w następnej kadencji. To jest program, przecież nie da się tego w 4 lata i tak dalej. Tak, natomiast jakby ktoś mnie zapytał, jakie mają być podatki w Polsce, jak ma funkcjonować służba zdrowia, albo nie wiem, no coś, na czym się kompletnie nie znam, to nie potrafię powiedzieć. W związku z tym nie potrafię ocenić, czy akurat rację ma polityk A, czy polityk B w tych kwestiach. W związku z tym tutaj no ufam fachowcom. Ale myślę, że to, co ludzi skłania do oddawania głosu na taką czy inną partię, to są bardziej emocje i właśnie tak jak mówię, no, jakaś taka sfera aksjologiczno-symboliczna. Natomiast tu do tego pozwolę sobie nawiązać, o czym pan profesor powiedział. Jest w ogóle cała sfera w języku, czy właściwie w naszym życiu, kilka takich sfer, w których używamy języka tak jakby poza prawdą i fałszem. To znaczy, kiedy używamy pewnych, to jest oczywiście reklama, to jest oczywiście polityka, te dwie przede wszystkim, używa się w taki sposób świadomy i celowy. Jeszcze bym powiedziała niektóre. Teraz to jest bardzo stare słowo, teraz się nie używa takiego słowa, ale niektóre zaloty. Tam też jest poza prawdą. Poza prawdą i fałszem. To znaczy chodzi o to, że się używa pewnych nawet konstrukcji takich nieweryfikowalnych, prawda? Tak jak w latach słusznie minionych na każdym dworcu w Polsce wisiał transparent, na przykład przyjaźń ze Związkiem albo braterstwo ze Związkiem Radzieckim, tam powsze czasy. No i to nie wiadomo, czy to jest postulat, czy to jest stwierdzenie faktu. To są właśnie takie konstrukcje. One mają pewne cechy gramatyczne, które są nieweryfikowalne, no bo proszę powiedzieć, no, czy ta przyjaźń jest, czy nie jest. Są wyrazy, które mają no, takie bardzo rozmyte znaczenie i nie wiemy w zasadzie, co one znaczą. Czy jeżeli ktoś używa słowa wolność, czy demokracja, czy właśnie na przykład sprawiedliwość, że powiem takie najnowsze przykłady, to okazuje się, że politycy z ugrupowań A, powiedzmy, mają zupełnie to inaczej rozumieją niż ci, którzy należą do, ci, którzy reprezentują inne poglądy. I w takiej sytuacji w ogóle trudno mówić, nie wiem, o dotrzymywaniu słowa, o obietnicach, bo to wszystko jest takie lawirowanie między znaczeniami i między no, takie pokazywanie, że coś jest obietnicą, ale tak naprawdę nie jest obietnicą. Ja nic nie obiecywałem. No to na zakończenie tej części rozmowy zapytam księdza profesora, jak, jeżeli to są akurat te sprawy, te sytuacje, o których mówimy, czyli politycy, czyli twórcy reklam i tak dalej, oni też pewnie duża ich część deklaruje się jako katolicy i oni nie mają z tym problemu, że tak oszukują? To znaczy pytanie, w którym momencie mamy do czynienia z oszustwem, dlatego że gdzieś tutaj można mówić o komunikacji, tak? Jest pewna konwencja w tej komunikacji. No właśnie, to nie powiedziałabym, że to jest oszustwo. Przepraszam, że padam słowo, to oszustwo jest jakby no, od pewnego stopnia. Dopuszczalne oszustwo, tak? Nie. Chodzi o to, że rozmawiamy w pewnej konwencji i ten komunikat jest nadany w tym kodzie i odczytany w tym kodzie. W związku z tym nawet jeśli... Czyli ja cię trochę oszukam, ale ty wiesz, że ja cię oszukam, tak? Nie, ja wiem, co oznacza mowa to, co słyszę. Tak. I w związku z tym nie ma manipulacji. Natomiast jest nowe zjawisko, które istotne jest, myślę, w polityce i to, co jest jakoś związane z kategorią postprawdy, to znaczy, gdzie mówienie jest nastawione na manipulację drugim człowiekiem. Tak? Czyli w ogóle nie przyjmujemy się treścią tego komunikatu. Kiedyś to się mówiło kłamstwo, to nie to samo? Nie. A to jest no w ogóle ciekawe zjawisko, że się mówi na to postprawda. Tak? Tak, jest. Że to nie jest dokładnie to, ale gdzie... dlatego, że jest to bez zastanawiania się nad tą wartością logiczną danych stwierdzeń, tylko chodzi o to, że to służy jakby wymuszeniu pewnego działania na drugim człowieku. Tak? Ale to są pewne nowe formy. Natomiast jak na przykład sięgniemy do Tukidydesa, to on zwraca uwagę na to, że w demokracji słowo odgrywa olbrzymią rolę, bo porozumiewamy się poprzez słowa i ono zastępuje siłowe zapasy. I Tukidydes mówi, ale mamy do czynienia z psuciem słów i wtedy kończy się demokracja. W momencie, kiedy nie potrafimy zrozumieć, jaki jest sens słów, którymi się posługujemy. I myślę, że to jest jeden z tych dzisiejszych problemów, no, gdzie jest psucie słów. Tak, niewątpliwie. Teraz posłuchamy sobie jeszcze jednej piosenki właśnie o tym, jak jeden pan mówi coś pani, a pani tak nie bardzo wierzy i ma rację. Wierzysz znów za dużo słów, tych samych słów. Ty to mój świat, słodkich jak minut, na zawsze trwaj. Kusisz mnie wciąż słowami, co za pięknie brzmią. Co noc za dnia, to twój głos. Strzałę, która cię ugodziła, możesz wyrwać, ale słowa tkwią w tobie na zawsze. Siegfried Lenz. No i to będzie najbardziej trudna część naszej rozmowy, bo o słowach, które zabijają jak nożem, które ranią jak sztylet, o których śpiewał Czesław Niemen i sam to zresztą napisał, ale mamy do czynienia z tym na co dzień. To się tak nakręca, prawda? To zabijanie się słowem. Ja się otarłem o politykę w swoim życiu, ale mam chyba czyste sumienie, bo może mam taki charakter, ale zawsze obserwowałem z przerażeniem sposób mówienia polityków o swoich adwersarzach. I rzeczywiście... Bo ja tu dodam, że jeśli ktoś nie pamięta, że pan profesor był również ministrem nauki, nie tylko szefem panu. I tu to się prawda, ocierał. To prawda. Byłem także doradcą prezydenta, więc miałem kontakty z wieloma politykami i też z racji wykonywanych funkcji jednak obserwowałem z bliska życie polityczne. I muszę powiedzieć, że ten specjalny język takiej agresji obliczonej na korzyści polityczne, często zresztą błędnie, bo ludzie według mnie reagują bardzo różnie, często bardzo krytycznie w stosunku do właśnie takich nieprzyzwoitych, nie chcę użyć mocniejszego słowa, wypowiedzi. Tego jest bardzo dużo i powinniśmy na to reagować. To znaczy, z jednej strony nam się nie podobają niespełniane obietnice, z drugiej strony powinien nam się nie podobać i powinniśmy dawać temu publicznie wyraz język, który odbiega od etycznych standardów, które powinny obowiązywać w przestrzeni publicznej. To się zrobił wielki problem, bo często poddając się tym emocjom, przestajemy na politykę patrzeć tak, jak powinniśmy, w sposób racjonalny, wybierać tych, którzy odpowiadają naszym poglądom, ale niekoniecznie tym, którzy najgłośniej krzyczą i są najbardziej krytyczni w stosunku do innych. Ja uważam, że to jest kolejny element, który niszczy normalną demokrację wszędzie, nie tylko w Polsce. Jesteśmy przy stole, są święta, jest drugi dzień, pewnie będą się państwo, mówię o naszych słuchaczach, spotykać ze znajomymi. W drugi dzień świąt zazwyczaj tak bywa. Albo jeszcze z rodziną. I u mnie jest tak, że w tej chwili ktoś zaczyna coś mówić o polityce. Nie, nie, nie, krzyczy ktoś inny. Tylko nie o polityce. Dlatego, że to się może skończyć jakąś drobną awanturą. Albo przynajmniej atmosfera nie będzie tak świąteczna, jak chcielibyśmy, by była. Księże profesorze, cóż takiego się stało, że nie wiem, może to jest tak, że ludzie, myślę, że mężczyźni przede wszystkim, potrzebują od czasu do czasu jakiejś wojny. I jeżeli nie mają okazji, żeby włączyć się w jakąś potyczkę zbrojną, no to muszą się łomotać słownymi maczugami. Nie tak, wiem, ale to przepraszam, może im tak bardzo się martwią albo przejmują czymś i to też... Można zapytać, kto głośniej krzyczy, czy mężczyźni, tak? Bo to jakoś chodzi o to, że ta mowa, która miałaby jakąś treść nieść, komunikować, umożliwić komunikację między ludźmi, że ona jest właściwie tylko ekspresją pewnych emocji i ten, kto najgłośniej krzyknie, ma rację. Tak? Ale jak wracamy tutaj do tych słów Niemena, one w jakimś sensie są kopią tego, co jest w Piśmie Świętym. W Księdze Przysłów czytamy, nierozważnie mówić to ranić jak mieczem, a język mądrych lekarstwem. I ważne, żeby pamiętać o tych dwóch częściach tego zdania. To znaczy, że nie tylko słowo polityków, ale słowo każdego może ranić, jakby zabijać duszę. Zwłaszcza jak na przykład rodzice powiedzą coś bardzo nierozsądnego w stosunku do małego dziecka. Gdzie może to zapamiętać na całe życie. A z drugiej strony, że słowo może być także lekarstwem. To znaczy jakby balsamem na te rany, nie? I może pełnić tę rolę jakby odtwórczą, gdy chodzi o i o poczucie własnej godności, o poczucie własnej wartości i o jakąś zdolność do wchodzenia w relacje miłości z innymi ludźmi. Cieszę się, że ksiądz to powiedział, dlatego że niektórzy być może intuicyjnie czują, że tak jest, ale nie zawsze sobie zdają sprawę, a zaczynają sobie zdawać sprawę z tego, że słowo może leczyć, jeżeli są w takiej sytuacji, że na przykład muszą skorzystać z porady psychologa, który co robi? Rozmawia. Który właśnie, jak to się mówi, fachowo przepracowuje problem, ale myślę, że dominującym kontaktem między tym dwojgiem ludzi w tym momencie jest właśnie słowo. Mhm. Więc jeśli już nie szukamy takich wielkich odnośników do znaczenia, tego zdania, że słowa leczą, no to możemy sobie pomyśleć o takiej praktycznej stronie, prawda? Ale jest tak, że takie doświadczenie specyficzne księdza, to jest słowo w konfesjonale. Mhm. To znaczy słowo, które rozgrzesza, czyli uwalnia człowieka od zła, prawda? I ustanawia nową relacje między człowiekiem i Bogiem. No tak, tak. To jest ta performatywna, ta sprawcza też funkcja słowa. Ja tu jeszcze powiem w nawiązaniu do tego, o czym pan profesor mówił i też ksiądz profesor, że chyba najistotniejsze w tym wszystkim jest to, żeby tym słowem nie naruszać właśnie cudzej godności. To jest właśnie to przekroczenie tej granicy. Bo oczywiście można krytykować. Tu nie chodzi o to, żebyśmy wszyscy się głaskali po główkach i mówili, że jesteśmy wspaniali. I tak, debata polityczna, no na tym polega, prawda, że się ścierają. Tylko żebyśmy się umieli pięknie różnić. Nie ad personam. Tylko argumenty. I no to niestety jest chyba taka nasza przypadłość, która, taka choroba, która postępuje i to bardzo szybko, że no, żyjemy w tym polskim piekle, a nie umiemy się pięknie różnić. I tutaj zgadzam się całkowicie z panem profesorem, że to no, niszczy nie tylko demokrację, znaczy w ogóle niszczy społeczeństwo obywatelskie. Dlatego, że ludzie przestają mieć zaufanie do polityków. No ale przepraszam, w ogóle samo słowo polityk jest dzisiaj no, już tak nacechowane, już jest używane, czy polityka bardzo, w bardzo negatywnych kontekstach. A przecież, no przepraszam, bez tego w ogóle, bez polityków państwo nie może funkcjonować, no bo przecież musimy mieć parlament, musimy mieć rząd, musimy mieć prezydenta, musimy mieć władzę i to jakoś zapominamy, znaczy no nie tyle zapominamy my jako społeczeństwo, tylko że doszło do takiej sytuacji, że ludzie no, rzeczywiście mają, jakby nie pokładają żadnej, no może nie żadnej, ale nadziei w swoich reprezentantach, a to jest istota. Nie, ja myślę, że pokładają nadzieję, tylko, no może tak, tylko ale wydaje mi się, że mówię właśnie o wyborcach, są zbyt tolerancyjni, że wręcz powinni, nie wiem, chodzić na jakieś spotkanie i powiedzieć, dlaczego pan się tak zachowuje? No pan ma fajny program, podoba mi się to, co pan robi, ale dlaczego pan tak mówi? Tak, zgadzam się, tylko że jest jeszcze cała machina przekazu. No nie wiem, takiego, nie, no jasne, jak człowiek nie na urąga, nie na ubliża, to może jego setka nie trafić do mediów. No prawda? Więc właśnie, na przykład, ale też i pewne zachowania są interpretowane no, w taki czy w inny sposób, czy nazywane w taki czy w inny sposób przez media. Słuchajcie, i ale musimy jakoś pozytywnie, bo zbliżamy no się właśnie, do końca. No co robić? Co robić, żeby i przy stole można też było porozmawiać o polityce, bo polityka nie jest niczym złym, to są sprawy publiczne. Tu chodzi o naszą, powiem górnolotnie, ojczyznę i warto polityka o tym rozmawiać. Polityka musi być przecież, no to musi. Panie profesorze. No pierwsze, co przychodzi do głowy, to żeby rozmawiać tak, jak właśnie to robimy. To znaczy trzeba uczulać wszystkich na to, że język jest ważny, że on tworzy wizerunek mówiący, jednocześnie ma olbrzymi wpływ na najróżniejsze wydarzenia. My żeśmy tu nie powiedzieli o tym, co się dzieje w portalach społecznościowych. Ja jako informatyk z wykształcenia mam pewien kłopot, żeby krytykować internet, ale muszę powiedzieć, że dzisiaj dostrzegam w nim tak katastrofalne wady, że jestem przekonany, że coś z tym trzeba zrobić. Nie ma czasu, żeby tutaj to rozszerzyć. Generalnie uważam, że powinniśmy szerzyć tę świadomość, że mamy problem, że język jest zbyt piękny i zbyt ważny, żeby go używać w niecnych celach, co niestety dzieje się często, począwszy właśnie od mniejszych czy większych kłamstw, poprzez słowa, które wręcz zabijają. Może więcej mówmy o tych słowach, które leczą. To naprawdę jest coś niezwykle ważnego w życiu człowieka. A mnie się wydaje też bardzo ważne, żeby nie wstydzić się słowa przepraszam. No to tak. Myślę, że to jest bardzo ważne, ale ja tu chciałem jeszcze dopowiedzieć takie zdanie, które wypowiedział Jan Paweł II już w Wolnej Polsce, gdzie mówił, nie wystarczy wolność słowa, trzeba, żeby jeszcze słowo było wolne. No, znaczy wolne właśnie od zła, od zawiści, no, i wielu innych rzeczy. I myślę, że tutaj, ponieważ jesteśmy w radiu, to trzeba też podkreślić rolę dziennikarzy. Oni są też odpowiedzialni za kulturę słowa. No, w ogromnym stopniu to jest. Czyli to nie jest kwestia wyłącznie polityków, No. I tak, teraz ja mówię, ten komunikat... No właśnie to, o czym mówiłam, że często wybierane są. Ja sama nie jestem wolna od tego, że ach, tego no to tak. Ja nie zaproszę, bo on to tak powie, tak spokojnie, właściwie to nic z tego nie będzie wynikać. Ten to trochę pokrzyczy, no czasem tak jest. Tak, no wybierane są wypowiedzi takie, ale też komentowane, to znaczy, kiedy się porówna przekaz z jakiegoś wydarzenia, powiedzmy w medium A i w medium B, to się okazuje, że żyjemy w dwóch różnych tak, światach. W ogóle to, prawda? Bo to nie to samo wydarzenie w ogóle było. Tak, znaczy w ogóle zupełnie dwie różne. A ja bym powiedziała przede wszystkim o takiej podstawowej kategorii, po prostu szacunek. Myślę, że nie, jeżeli będziemy mieli w tyle głowy to, że musimy się szanować nawzajem, to nie będziemy musieli się zastanawiać, jakiego słowa użyć, a co powiedzieć, a czego nie powiedzieć, bo to wyjdzie w jakiś taki sposób naturalny, prawda? Mówimy tylko to i tylko w taki sposób, żeby nie urazić godności właśnie drugiego człowieka. I są takie trzy słowa, o których papież Franciszek kiedyś mówił. Proszę, przepraszam, dziękuję. Właśnie. Lekarstwem dla chorej duszy jest dobre słowo. Menander, grecki filozof. Właściwie omówiliśmy już tę sentencję, więc tylko pożegnamy się. Będziemy życzyć słuchaczom spokojnych dalszych świąt oraz dobrego odpoczynku i bardzo dobrego roku i szacunku. Czy państwo coś dodadzą? Nic dodać, nic ująć. Błogosławionych świąt. Profesor Katarzyna Kłosińska, profesor Michał Klejber, ksiądz profesor Piotr Mazurkiewicz, Beata Michniewicz. Żegnam się także w imieniu Magdy Karczewskiej. Do usłyszenia. Zaproście mnie do stołu. Zróbcie mi miejsce między wami. Trudne lata, powiedzcie otwarcie, co serdecznie boli. Może znajdzie się między wami wojażer, znajdzie się między wami wojażer, znajdzie się między wami wojażer. Opowiem o bardzo uroczyste to.